श्री आइज़ैक असिमोव जी से लिखा गया और श्री अशोक गुप्ता जी से अनुवाद किया गया किताब। हमें कैसे पता चला प्रकाश की गति के बारे में? पहला भाग, इसमें पांच अंश हैं। एक, प्रथम प्रयास। दो, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर। तीन, प्रयोगशाला में। चार, प्रकाश वर्ष और सृष्टि। पांच, सापेक्षता का सिद्धांत और गति की सीमा। पहला अंश, प्रथम प्रयास। क्या तुमने कभी मेघ की गर्जना के बीच आकाश में बिजली को चमकते देखा है? आकाश में प्रकाश की चमक वास्तव में पृथ्वी से बादलों की ओर या फिर एक बादल से दूसरे बादल की ओर तेजी से दौड़ती बिजली की करंट ही तो है, जो एक क्षण के लिए हवा का तापमान हजारों डिग्री बढ़ाकर हवा को विस्तृत कर देता है। जैसे ही बिजली की चमक खत्म होती है, हवा ठंडी होकर सिकुड़ती है और हमें एक ज़ोरदार धमाका सुनाई पड़ता है। जब बिजली कहीं हमारे आसपास गिरती है, तब हमें चमक कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ती है और धमाका जोर शोर से सुनाई पड़ता है। चमक और आवाज़ लगभग एक साथ ही महसूस होते हैं। जब बिजली कहीं दूर पड़ती है, तो प्रकाश इतना तेज नहीं दिखता और आवाज़ भी हल्की और थोड़ी देर बाद सुनाई पड़ती है। यह तो समझ आता है कि जब बिजली कहीं दूर गिरती है तो चमक इतनी तेज नहीं होती और गर्जना भी धीमी होती है, परंतु धमाका थोड़ी देर बाद क्यों सुनाई पड़ता है? यह इसलिए कि ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में समय लगता है। ध्वनि की गति 740 मील प्रति घंटा होती है। इसका अर्थ है ध्वनि एक सेकंड में 1086 फीट चल सकती है। एक मील चलने के लिए ध्वनि को केवल 5 सेकंड लगेंगे। अगर बिजली एक मील दूर गिरी हो तो उसके कड़कने की आवाज़ हमें 5 सेकंड बाद सुनाई पड़ेगी। अगर बिजली 2 मील दूर गिरे तो गर्जना सुनने के लिए 10 सेकंड की प्रतीक्षा करनी होगी। अगर ध्वनि को पहुंचने में समय लगता है तो प्रकाश को चलने में भी समय लगता होगा, ज़रूर लगता होगा, क्योंकि हमें प्रकाश आवाज़ से पहले दिखाई देता है। प्रकाश की गति ध्वनि से कहीं ज़्यादा होगी। क्या प्रकाश की गति नापने का कोई तरीका है? प्राचीन काल में लोग का यह विश्वास था कि प्रकाश की गति को नापा नहीं जा सकता। विद्वानों का सोचना था कि प्रकाश इतनी तेज़ी से चलता है कि वह एक क्षण में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, चाहे दूरी कितनी भी अधिक क्यों न हो। यानी कि प्रकाश की गति अनंत है, कल्पना के परे, सब चीज़ों की गति से ज़्यादा।